بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسقطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد فما زال حديثنا موصولاً في باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. ونحن اليوم في الحديث 500 بعد حديث 800 بعد 500 حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن محمد بن سيرين، الحديث 850، حديث 208 بموجب وشبيان. وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مبكوا كتوكك ومحمد بن سيرين رحمه الله تعالى كتوك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ومسيما: لقد رأيتني وإني لأخذ فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي مغشيا علي. لقد رأيتني نمجيونا حقيقة نمجيونا ميمي وإني نهليك وميمي لأخذ نناغوك. لقد رأيتني حقيقة نمجيونا ميمي وإني نهليك وميمي لأخذ نناغوك فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم sehemu iliyoko baina ya mimbari ya mtume sallallahu alayhi wasallam ila hujrat Aisha radhiyallahu anha na hujra na chumba cha bibi Aisha radhiyallahu anha maghshiyan alayya hali yako ni mwenye kuzimia naanguka hali yako ni mwenye kuzimia najiona naanguka fayaji'u aljai kisha anakuja mwenye kuja fayadhu rijlahu ala unqi anaweka mguu wake juu ya shingo yangu shanguko kuna mtu anamwekea mguu wayara anni majnunun na ananidhania kwamba mimi ni mwenda wazimu wayara anni majnunun na ananidhania mimi kwamba ni mwenda wazimu wama bi min jununin na hali ya kuwa sina mimi wazimu wowote ma bi illa aljur sina isipokuwa njaa hakuna kinachonisumbua zaidi ya njaa naanguka na kuona njaa mpaka nazimia. Sasa wanasema katika ada au kawaida za Waarabu mtu akianguka kwa sababu ya wazimu huwa aikuwa mguu katika kichwa, katika shingo yake, kisha anatulizana. Sasa aikuwa mguu, watu wakidhani kwamba jamaa huyu ana wazimu huyu, wal amru laysa kadhalik, kumbe jambo haliko hivyo, ni njaa tu ndio inaniangusha. Kwa hiyo watu walikuwa katika hali ngumu, katika faqa. نسأل الله العافية والسلام. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت يبكي وقتوك عائشة رضي الله عنها المسيمة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفريق يلكوف امتومي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي نهل يكوى كنزياكي يتشوما ni yenye kuwekwa rehani kwa Myahudi. Wadhiruhu, na hali ya kuwa kanzu yake ya chuma, ile kanzu inayokuwa nayo vitani inakuwa ni kanzu ya chuma. Maruhuna tu ni yenye kuwekwa rehani, inda yahudiin, kwa Myahudi, fi 30 sa'an min sha'ir, kwa sababu ya pishi 30 za sha'ir. Alikwenda kukopa akaweka rehani kanzu yake mpaka amekufa, kanzu ilikuwa Myahudi. Muttafaqun alayhi, kuonyesha hali alikuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas radhiyallahu anhu qali, na imepokewa kutoka kwa Anas radhiyallahu anhu amesema, rahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dir'ahu bi sha'irin. Fano hadithi ya Aisha, lakini kuna ziada kidogo katika maelezo yake. Anas anasema rahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dir'ahu bi sha'irin, aliweka rehani Mtume sallallahu alayhi wasallam kanzu yake ya chuma kwa shayiri. Wamashaitu ila nabii sallallahu alayhi wasallam bi khubzi sha'irin, na nilikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na mkate wa shayiri. Wa ihalatin sanikha, wa ihalatin, na ihala maana yake ni mafuta yaliyoyeyushwa. Wa ihalatu, na mafuta yaliyoyeyushwa. Sanikhatin, yaliyobadilika kwa sababu ya kupita muda wake, mafuta yamesha expire, yamebadilika. Kwa nilikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam nikampelekea khubzi sha'ir, mkate wa sha'iri na mafuta yaliyoyeyushwa. Ihala ni mafuta yaliyoyeyushwa, tena sanikha, yaliyobadilika kwa sababu ya kupita muda. Walaqad sami'tuhu yaqul, na wallahi nilimsikia anasema, ma asbaha li ali Muhammadin sa'un, hawakupambaukiwa watu nyumbani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kibaba chochote, wala amsa, wala hawakufelewa, yani si wakati wa asubuhi wala jioni, hakuna kitu. Wa innahum la tis'atu abiyat, Anas anasema wa innahum, na hakika hao ali wa Muhammad wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tis'atu abiyat, ni nyumba tisa. Wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam ana wake tisa, lakini hakuna pishi hata moja ya shairi wala ya ngano ambayo itawatosheleza wao kwa mahitaji yao ya siku, si asubuhi wala jioni, wa hawana kitu. Rawahu al-Bukhari. Al-ihala bikasri al-hamza, neno al-ihala linasomwa kwa kasra ya hamza, ash-shahmu dha'ib, ni mafuta yaliyoyeyuka. Wasaniha, sanikha binuni walkhail mujama, inasomwa kwa nun na kha yenye kitone. Wahiya almutaghayyira, nayo ni yaliyobadilika. Wa an abi hurairata radhiyallahu anhu qal, imepokewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu amesema, laqad raaitu 70 min ahli as-suffa. Abu Huraira anasema nimewaona watu 70 katika watu wa Sufa. Tumesema ahli Sufa ni wale watu walikuwa wakikaa msikitini katika Muhajirina na Ansar, kwa kuwa hawana makazi, hawana jamaa, hawana mitaji ya biashara, wamehamia katika mji wa wahamiaji, wamekuja wameishia msikitini, ahli Sufa. Sasa nimewaona watu 70 katika watu wa Sufa, ma minhum rajulun, hakuna katika wao mtu yoyote, alaihi ridaun, kuna juu yake rida. Ridani ile nguo ya kujifunika, pia waswahili itanguo ya kujiambika, nguo ya kujifunika juu, hakuna ridhaa. Wa imma izarun, imma ni kikoi, wa imma kisaun, imma jishuka, shuka la kujifunika. Mtu atakuwa na kikoi tu au ana shuka yake tu ya anapolala kujifunika, ndio hiyo hiyo anaivaa. Man yakudha batti fa hadha batti muqayyadun musifun mushatta. Asema qad rabatu fi a'naqihim, wamezifunga shuka hizo katika shingo zao, wamejifunga kishingo shingo. Qad rabatu fi a'naqihim, wamezifunga katika shingo zao. Minha ma yablughu nisfa saqain, kuna katika nguo hizo zinazofikia nusu ya miundi miwili. Wa minha, na kuna katika hizo ma yablughu al-ka'bayn, zinazofikia katika nguyu mbili, vifundo viwili vya miguu. Fayajma'uhu biyadihi, mtu anazikusanya kwa mkono wake. Karahiyatan an tura auratu, kwa kuchukia kuonekana aura yake, uchi wake. Asiposhikilia atafunuka. Kwa hiyo anashikilia nguo hivi hivi wanatembea. Watu hawakuwa na nguo wala hawakuwa na chakula, hali zao zilikuwa duni. Lakini kaifa undhur, kaifa fataha Allahu alayhim ad-dunya wa kaifa nasarahum Allah hadha bihim hadha al-islam hadha ad-din. Angalia namna Allah tabaraka wa taala alivyofungua kwa sababu yao dunia, na namna alivyoeneza na alivyoitawanya kupitia wao dini ya Kiislamu. Kwa al-ibra si masala at-ta'am wala ash-sharab wala al-libas. Watu walikuwa katika hali ngumu wakafanya sabr. Hadithi hizi tumesema tunazisoma ili watu wafahamu zile hali za neema ambazo wamepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Unaweza kwa kule kutokujua hali za watu waliotangulia na namna maisha walioishi, na kwa kuwa wewe hujui ukaona kana kwamba hali ulionayo si kitu. So mimi na vijikanzu vyangu viwili tu vitatu ukavidharau, kula kwenyewe kwa matatizo nala mara mbili tu au nala mara moja, watu walikuwa yapita mpaka mtu anaanguka azimia kwa sababu ya njaa, wewe umezimia mara ngapi? Kwa hiyo ufahamu kwamba hali iko namna hiyo. Kwa hiyo watakiwa una sabr katika maisha, na wewe ambaye Allah tabaraka wa taala amekufungulia, basi shukuru neema yake Allah subhanahu wa taala ambayo amekuneemesha. Usifanye israfu wala usifanye ubadhirifu wala usifanye ubakhili juu ya nafsi yako, na wala usiwadharau wengine, wakumbuke na wengine wenye njaa. Haina maana kwamba watu wote basi kanzu yako ndio hiyo hiyo kwa sababu kuna mtu alikuwa hana nguo. La, kul man harrama zinata Allahi allati akhraja al-ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq. Ni nani, sema ni nani ambaye ameliharamisha pambo la Allah tabaraka wa taala ambalo amelitoa kwa waja wake na vilivyokuwa vizuri katika riziki? Hakuna mtu ameharamisha jambo hili. Kwa hiyo ukipewa neema, Allah subhanahu wa taala anapenda ionekane athari ya neema yake juu yako, bila kufanya israfu wala kuwadharau wengine wala kufanya ubakhili wala kufanya ubakhili. Na kama hukupewa, basi fahamu kwamba kuna waliotangulia waliokuwa wabora zaidi kuliko wewe. Kuna chochote unachokifanya katika dini wewe, kuna watu wametangulia ni wabora zaidi, na maisha yao yalikuwa ni magumu na walisubiri, walifanya subira, sabaru, wakasubiri, wakakhitari akhira yao, hawakurudi nyuma, hawakukata tamaa. Lakini Allah alikuwa anaweza kuwafungulia dunia ikawa hakuna matajiri katika zama isipokuwa kama wao. Kwa nini? Kwa sababu wao ndio walitumikia dini, ndio waliopigania. Kwa hiyo hili lazima lifahamike kwetu sisi tunaposoma hizi ahadithi zitufundishe. Watu walikuwa wakivaa nguo za kishingushingu. Na pia juzi hapa nilisema kuna ukilinganisha maisha ya wakati wa sasa, alafu watazame wazee wako, baba na mababu, rudi nyuma tu, angalia nyumba walizokuwa wakiishi na wewe unapoishi, vyoo vyao, choo chako, vipando vyao, kipando chako, nguo zao, nguo zako. Yaani angalia mfumo wa maisha, na hasa kwa watu wa vijijini, bali hata kwa watu wa mijini. Maisha hayakuwa hivi. Watu walikuwa katika maisha ya kuishi na vibatali, koroboi. Ndio maisha yao. Mafutata, kila siku mafutata. Leo waosha tu papa, taa za waka. Watu waishi nyumba za udongo, za vumbi. Asubuhi kiamka kama umelala kwenye majivu. Pauka kabisa. Nyumba zina viroboto, zina utitiri, chawa wengi, kunguni. Wadudu wote wako. Leo watu waishi kwenye tiles kila kitu. Maisha alhamdulillah. Kwa ukifikiria hali hiyo utaona kwamba kuna mabadiliko katika. Pamoja na kwamba kuna vitu ambavyo vilikuweko katika wakati ule ilikuwa ni neema zaidi kuliko sasa. Watu walikuwa na ihtiramu na heshima na haya, walikuwa na utu. Ubinadamu ulikuweko. Amin. Haya, tuendelee na hadithi. Rawahu al-Bukhari. Wa Aisha radhiyallahu anha qalat. Imepokewa kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha amesema كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم للكوى تنديكو لم تومي صلى الله عليه وسلم نكتوكان ننغوزي من أدم نكتوكان ننغوزي حشوه ليف كتوندي وكواكي نكوان ديفو زمتندي لما توندي ولما جهزوا ملداني ديفو زمتندي ديو قدورو لا نتومي صلى الله عليه وآله وسلم رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال مبكيوا كتوك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسيما كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلكوا نيكوكا بمجا نمتومي والله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه غفلة لكوجة أمتك تك أنصار أكم سلمية ثم أدبر الأنصاري كيش أكوندوك إلى أنصاري كان كنا ذاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكسام أمتم صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار أين دبو أنصار كيف أخي سعد بن عبادة ذي في حالي دبو يانغو سعد بن عبادة كيف أخي سعد بن عبادة في بي حالي ندغو يانغو سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال صالح كسما ننجيما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكسما متوم صلى الله عليه وسلم أنا أولي زم الصحابة من يعوده منكم نناني أتكيم ومكوة كتكنيني نناني تكونكم تنبليكم سلمية فقام أكسما متوم صلى الله عليه وسلم وقمنا معه نتكسمام سيسفا مجنيي ونحن بضعة عشر نهل يكو سيسي نزيد يكومي نهل يكو سيسي تكو زيد يكومي ما علينا نعال أنا إليزيا ابن عمر ما علينا نعال هاتونا سيسي فيات ولا خفاف ولا خوف يعني هاتوكو فيات ولا خوف لدوني ولا قلالس ولا كفية ولا قمص ولا هكون كنز نمشي في تلك السباخ tunatembea katika ardhi ile chunyu ardhi ngumu usili pita ardhi chunyu sibakh ardhi ngumu ya mawe hatta jinahu mpaka tukamfikia hakuna mwenye viatu watu watembea tu bila viatu hakuna hofu watu wanaenda tu fastakhara qaumuhu min hawli wakasogea kando jamaa zake fastakhara wakasogea qaumuhu jamaa zake min hawli kutoka kando kando yake jamaa zake walikuwepo pale walipomuona mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja na maswahaba wakasogea hatta dana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mpaka akakurubia mtume sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu alladhina ma'ahu na maswahaba zake ambao walikuwa pamoja naye atakuonyesha kwamba angalia hali maswahaba zaidi ya 10 walikuwa na timu hawana viatu hili pia katika wakati kurudi nyuma tu miaka 20 na ngapi 30 nyuma watu walikuwa wakivaa mangati sio kama ni fashion ndio viatu viatu vya matairi hakuna viatu vya maana hali zinakwenda zinabadilika sio kwa maana kunyuma alikuwa hakuna la mambo ya kwenda yakabadilika ikawa watu wavaa mangati viatu vya matairi na pingine ikawa mangati hayo ni ya nyumba nzima, ukiacha tukajachukua mwizio, basi watu tembea piku piku, hawana viatu, hawana chochote, vidonda vimekithiri, mara mjimunga na jiwe, mara mjikata na Allahu al-musta'an. Rawahu Muslim. Leo kitaka maibu yebu imejaa tele shilingi 2000 shilingi 3000 chukua tu ndo zako. Bado sema maisha magumu bwana kweli kweli, sasa tafanyaje kwa sababu unataka viatu vya 200,000 300,000 kwa sababu fulani kama. Wa ni Imran bin Ibn al-Husayn radiyallahu anhuma, imepokewa kutoka kwa Imran bin al-Husayn radiyallahu anhuma, an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama, annahu qala, kwamba yeye amesema, khairukum qarni, wabora wenu ni wale waliokuwa katika karne yangu, thumma alladhina yalunahum, kisha wanaowafuatia, wanaowafuatia wao, thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao wanaowafuatia wao. Qala Imran, akasema Imran bin Husayn radiyallahu anhuma, fama adri, قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة. سجوي أليسما متوم صلى الله عليه وسلم من نهاية مرنبيلي أو مرتاك أليسما ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم مرنبيلي أو ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم مرتاك سجوي يعني سكمبوكي كيش أنا سيما ثم يكون بعدهم قوم كيش وتبتكان بعد ياو واتو أمباو يشهدون watatoa ushahidi, wala yustashhadun, na wala hawakutakiwa ushahidi, yani vimbele mbele, wayakhunun, na watafanya khiana, wala yu'tamanun, na wala hawataaminiwa, si watu kupewa amana kama utampa amana akaitunza amana yako, la, hawako hivyo. Wayundhiruna, na wataweka nadhiri, wala yufun, na wala hawataitekeleza nadhiri. Watakuja watu wa aina hiyo, wayadharu fihi musimanu, na utadhihiri kwa wao unene. Hakuna mwembamba, kila mnayemuona ni mnene. Huyo kaja. Itafika wakati mambo haya takithiri. Unene, wayadharu fihi musiman, kuonyesha kwamba zile neema zitakithiri na watu watajiachia katika mambo ya neema. Kila unayemuona ni mnene. Muttafaqun alayhi. Na ni maradhi. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, mipokewa utoka kwa Abu Umama radhiyallahu anhu amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, ya ibn Adam, e mwanadamu, innaka antabdhula alfadla khairul lak, hakika wewe kutoa kilichozidi ya haja ndio bora kwako. Innaka, hakika wewe, antabdhula alfadla, kutoa kilichozidi haja, khairu lak, ni bora kwako. Wa antumsikahu, na kukizuia, sharu lak, ni shari kwako. Kitu kihitaji wewe, kunacho tu, kama ni chakula mpaka chaoza, wenda kimwaga. Chakula mpaka chachacha, chaharibika, wenda kitupa. Wana fadhali kitupe kuliko kumpa mtu mwingine. Hivyo hivyo nguo na vitu vingine, wala huna haja nazo. Mazirundika mpaka zaliwa na wadudu huko, afadhali zilio na wadudu kuliko kumpa fulani. Nsharu lak, wala tulamu ala kafafin, na wala hutalaumiwa kukizuia kinacho kinachotosha haja. Wala tulamu, na wala hutalaumiwa ala kafafin, hutalaumiwa kwa kuzuia chenye kutosha haja. Wabda biman taul, na anza kumpa unayemposha, unayempa posho yule. Rawahu Tirmidhi. Anza kumpa yule ambaye unampa chakula, watu wako wa karibu, jamaa zako ambao wanawajibika juu yako kuwapa chakula, waanza kuwapa wao. Wa Ubaidillah ibn Mihsan al-Ansari al-Khatmi, an Ubaidillah ibn Mihsan al-Ansari al-Khatmi radiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, man asbaha minkum aminan fi sirbih, mwenye kupamba ukiwa miongoni mwenu nyinyi, hali ya kuwa ni mwenye kusalimika katika himaya yake, yani katika nyumba yake, kwenye nafsi yake, kwenye nyumba yake, kwenye mtaa wake, kwenye mji wake, kwenye nchi yake, kwa kuna amani, mwenye ana amani kwenye nyumba yake, kwa ahali zake na watu wake. Sasa yule atakayepambaukiwa miongoni mwenu nyinyi ni mwenye kusalimika, ni mwenye amani katika himaya yake. Mu'afan fi jasadi, ni mwenye kuondoshewa lenye kuchukiza katika mwili wake. Mu'afa, ni mwenye kuondoshewa lenye kuchukiza. Fi jasadihi, katika kiwiliwili chake, ni mzima, hana maradhi. Wa indahu qutu yaumi, na kuna kwake yeye chakula cha siku yake. Fakaannama hizat lahu dunya, basi ni kana kwamba yeye imekusanywa kwake yeye, basi kana kwamba imekusanywa kwake yeye ad-dunya, dunia. Bihadhafiriha, pamoja na pande zake zote, yani kama vile imekusanywa dunia yote. Bihadhafiriha, pamoja na pande zake, mashariki, magharibi, kusini na kaskazini, kana kwamba amekusanywa dunia yote akapewa yeye, kwa sababu uko katika amani, chakula unacho, una afya, afya njema mwili wako, alhamdulillah, una amani katika familia, nafsi yako na familia yako na nchi yako, na pia vile vile una chakula kadhalika, una afya njema, afya yako iko sawa. Kwa sababu unaweza kuwa una chakula, afya yako nzuri, lakini hakuna amani, utakila saa ngapi chakula hicho? Roho iko juu juu. Au amani ipo, chakula unacho lakini ni mgonjwa, kila huwezi, ima ukila watapika au cha kudhuru hasa, waambie kiusile, kiusile, kiusile, wewe kula hivi kidogo hivi, hakuna raha. Au ni mzima wa afya, hakuna amani, lakini hakuna kula, waangaika huko kote, hakuna kula, wanaje maisha yako? Yani kula yako ni ya kubahatisha, ni magumu. Tukasabr, tukasabr. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Sirbihi, aliposema sirbihi ay nafsihi, nafsi yake. Wa qila qaumihi, imesema qaumi yake, jamaa zake. Wa Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, imepokewa kutoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, qad aflaha man aslam, kwa hakika amefaulu mwenye kusalimika. Man aslam, mwenye kusalimika, si mwenye kusilimu, mwenye kusalimika, amepata amani. Wa kana rizquhu kafafa, na ikawa riziki yake ni tosha ya haja yake, riziki yake inatosheleza yale mahitaji yake. Kafafa, tosha ya haja yake. Wa qanna'ahu Allahu bima ataah, na akamkinaisha yeye Allah kwa kile alichompa. Allah akakupa qanaa katika nafsi, kwa sababu unaweza ukapata cha kukutosha lakini bado hujakinai, bado ukapata kingi cha kukutosha na ziada lakini bado hujakinai. Inawezekana unakuwa wewe ni fakiri na ni mtumwa wa dunia. Rawahu Muslim. Wa an Abi Muhammad Fadalah ibn Ubayd al-Ansari radiyallahu anhu, imepokewa kutoka kwa Abu Muhammad Fadalah ibn Ubayd al-Ansari radiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul, kwamba yeye amemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam anasema, tuba, khairi zote, kwa sababu tuba ni janna, ni shajara fi janna, na kwa hiyo ndio sema khairi zote, liman hudiya lilislam, ni kwa yule aliongozwa kwenye Uislam. Wa kana aishuhu kafafa, na yakawa maisha yake ni tosha kiasi cha haja yake. Wa qani' na akakinai, wa qani' na akakinai. Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, limepokewa kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma amesema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yabitu al-layali al-mutatabi'a, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam analala nyusiku zenye kufuatana, tawiyan, hali ya kuwa ni mtupu wa tumbo, tawiyan, hali ya kuwa ni mtupu wa tumbo, yani mwenye kule kupojaa tumbo, tumbo lake liko tupu, hana kitu, kwa njaa. Wa ahluhu la yajiduna ashaa, na ahli zake hawapati chakula cha jioni. Wa kana aktharu khubzihim, na ulikuwa mwingi au mara nyingi ya mkate wao, khubzu shair, ni mkate wa shairi. Mkate wa shairi ambao ulikuwa hawawezi kufululiza siku mbili mfululizo wapata, kama tulivyosoma katika hadithi zilizotangulia. Wakila leo itapita siku nne, siku tano, wataupata tena. Lakini mara nyingi kihesabu siku walizokula na siku walizokaa na njaa, siku walizokaa na njaa ni nyingi zaidi kuliko walizokula. Allahul musta'an. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن فضال بن عبيد رضي الله عنه نبكيه وكتوك فضال بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبمتوم والله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس ألكوا أنا بوصل شواته يخر رجال ونانقوك واتو min qamatihim fi salah, katika kisimamo chao katika swala, min al-khasasa, kwa sababu ya njaa kali. Kana an-nabi kana idha salla bin nas, alikuwa anapowasalisha watu, yakhirru rijalun min qamatihim, wanaanguka watu katika kisimamo chao, fi salati, katika swala, min al-khasasa, kwa sababu ya njaa kali. Tunasimama mara chini mtu kaanguka, mara kaanguka mwingine. وهم أصحاب الصفة نواوني كتك أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب مباك ونسيما مبدوي ولا تقوكو مبوريني تقا مجنواني ولا تقوكو جبالي ونسيما هؤلاء مجانين هاوني يندوزيم يعني ونثانية كم باوني يندوزيم ونهنكو كوف. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فين جنب سؤال امتومي والله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم أنا ويندي كشما لذلك سؤال akiswali mtume sallallahu alaihi wasallam insarafa ilayhim anawaendea wao faqal anasema law ta'lamun law ta'lamun law mngilijua ma lakum inda allah kile ambacho mna nyinyi mbele za allah law ta'lamun ma lakum inda allah ta'ala law mngilijua kile ambacho mna nyinyi mbele ya allah aliyekuwa mtukuka la ahbabtum an tazdadu faqatan wa haja mngelipenda nyinyi kuzidi njaa au kuzidi ufakiri na uhitaji, yani hali mlionayo mngependa mngekuwa zaidi lau mngejua kile ambacho mmeandaliwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hali mlionayo, basi mngetarajia au mngependa mngekuwa zaidi ya hivyo mlivyo. Allahu musta'an. Wa qala rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun sahih. Wal khasasa al-faqa wal ju'u ash-shadid. الخصاصة ولكن الفاقة وهتاج والجوع الشديد ننجا كالي. وعن أبي كريمة المقداد ابن معدي كرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مبوكي وقتوك أبو كريمة المقداد ابن معدي كرب رضي الله تعالى عنه ومسيمة لممسكي أمتم والله صلى الله عليه وسلم ونسيمة ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطني حاجة ويكجاز من آدم chombo kilichokuwa kiovu kuliko tumbo. Jaza vyombo vyote, lakini hakuna chombo kiovu kijaza kama tumbo. Bihasbi ibn Adam ukulatun, unamtosha mwanadamu vijitonge vichache, yuqimna sulba, vitakavyosimamisha mgongo wake. Fa in kana la mahala, na ikiwa hakuna budi, فثلث لطعامه بس يأويك ثلث نكوى ديلي شكولا وثلث لشرابه نثلث نكوى ديلي كنودي شاكي يعني ثلث نكوى ديلي شكولا شاكي نثلث نكوى ديلي كنودي شاكي وثلث لنفسه نثلث نجين نكوى ديلي بمزي بمزيك يعني حكونا كتو كبايا كجازو كما تومو نليومانا مراذي مينجي ونويعونا أبو يميوسيبو واتو يتو كيانا شكولا mtu anajaza tu, anajaza tumbo lake, anakula tu, hapati nafasi ya kunywa maji. Akinywa maji au juisi kidogo, basi ndio hakuna nafasi hata kuhema, hawezi kulala. Ah, siwezi kulala vizuri kwa sababu, wala vipi wewe mwanadamu, mtu na akili zako timamu, unakulaje namna hii? Wafakamia chakula, wala hakuna kitu kibaya ambacho kinaweza kumgharimu mtu katika maisha yake kama tumbo lake, uroho na ukufakamia chakula. Kuna watu wana tabia hizo, akila akishaona chakula basi si binadamu tena, amebadilika, amekuwa kama vile ng'ombe au mbuzi. Chakula ni kitu kibaya sana. Sasa angalia tumbo lako lisije likakuangamiza. Na watu wengi wanauliwa na chakula, maradhi mengi mengi unayoona. Haya ni maneno ya Mtume SAW. Mtu asiyafikirie asipate ile tawili yake. Lakini kwa wakati wa sasa hasa ambapo dunia imefunguka na vyakula vimejaa, hizo pressure unazozisikia, sukari na nini, yote asili yake ni chakula. Saratan, afana Allahu iyyakum, vitu vyote ukiangalia chanzo ni chakula. Yatosha mtu kula vitungi vichache, na ukijizoesha hivyo waweza kujizoesha kwamba mlicho chakula hata kama ni kidogo utakula nusu yake, waache akula na hali ya kuwa bado watamani kukila chakula. Ni ushujaa katika roho ya ujasiri. Mwingine anaona mpaka hakikishe sahani imemaliza na hapati mahali tena pa kuhema, hamna. Sasa kama vile kesho au baadaye hata kula tena, hapo ndio kuna matatizo. Sasa haya, ngoja tuendelee na hadithi hizi, lakini hadithi ni mafunzo katika masala. Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Ukulatun ay luqam, vijitonge ndio kusudiwa hapo, luqam. Mtu husifiwi, haimidhiwi kwa kula sana, kwamba ah, mashaallah anakula yule, na akili kweli kweli, sababu anakula kweli kweli. Mtu akahimidiwa na kwamba ni shujaa au ana akili nyingi kwa sababu ana sana. Na mara nyingi watu wanaokula kupitiliza akili zao haziko sawa. Chunguza. Kama chakula cha watu watano sita ala peke yake, ukifuatilia utakuta ana matatizo. Kama si matatizo ya akili, basi ana masi, ana shetani. Hayo nasema pia kama ni kijana, basi ukimfuatilia utakuta mvuta bangi. Mara nyingi mbona ana sawa, ukifuatilia kwa undani utakuta mvuta bangi. Allahu musta'an. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارث رضي الله عنه قال مبكوا وتركوا أبو أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري رضي الله عنه ومسيما ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولتاجم صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم يوما سكموجة عندهم بلزاك الدنيا دنيا ما صحابة سكموجة ولتاجم دنيا بلزاك متوم صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكسيم أمتوم صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إيه همسكي ألا تسمعون إيه همسكي إن البذاذة من الإيمان حكيك أدوني وحالي لكتك إيمان إن البذاذة من الإيمان حكيك أدوني وحالي لكتك إيمان يعني التقحل. Anakusudia atakahul, uduni wa hali, hali ngumu ile. Uduni wa hali ni katika imani, mtu anakuwa katika istikana na tadharru. Walbadhadha bilba'il muwahhada wadhalain limu'jamatain. Badhadha inasomwa kwa ba yenye kitone kimoja na dhali mbili zenye vitone. Wa hiya rathathatul hay'a, na ni ile uduni wa hali. Wa tarku fakhiril libas, na kuacha yaliyo ya kifahari katika mavazi. وأما التقحل أما التقحل فبالقاف والحاء لقاف نحاء. قال أهل اللغة ومسيما وتولغة المتقحل متقحل هو الرجل اليابس الجلد نمتم كاف وانغوزي من خشونة العيش وسباب يا أقوم ومعيشة وترك الترفه لقواتها استريه وسباب يا أقوم ومعيشة لقواتها استريه. Kwa hiyo nasema hiyo badhadha ni katika imani. Lakini leo mpaka wanaume ngozi laini, na wengine wanajitia makeup na nini, katoke yani mwanamume atoka mrembo. Ajibu. Ajipodoa kama vile anavyojipodoa wanawake. Nasallallahu alaihi wasallam.